En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Vi kommer aldrig at dø, sang Bo Kaspers orkester, og det var der jo en grund til, fordi i Danmark, der må vi for alt i verden ikke dø, og da slet ikke af corona. Heller ikke, hvis man egentlig for længst er mæt af dage. Men vi bliver nødt til snart at acceptere, at vi alle skal dø. Og det mener den ledende overlæge på Rigshospitalet, Morten Sibel, der har skrevet en kronik om det emne i Altinget. Og vi har berørt det en lille smule i første time, hvor ældreminister Astrid Krag var på besøg. Men Morten Sibel, han kommer på besøg til sidst i den her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi har jo ikke rigtig vendt stort og småt på den indlandske politiske scene endnu. Og det går vi så i gang med lige her om lidt. Her taler vi også om, hvem der skal have årets første fidusbamse, og ja, måske kan nogle lyttere nok fornemme, hvor Torben Steno bevæger sig hen. Mm. Hvis I lejelyttere sidder med andre gode bud, så gå til tasterne og skriv på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor I selvfølgelig som altid kan kommentere og stille spørgsmål. For eksempel til direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis hedder hun, der kommer forbi om godt 20 minutters tid. Og ligesom ridser kursen op i EU efter, at Olaf Scholz, socialdemokraten, er blevet kansler i Tyskland, og den liberale franske præsident Macron har overtaget EU's formandskab. Vi skal jo lige bemærke, at han skal jo så i valgkamp her i maj. Det skal han nemlig. Et valg, vi selvfølgelig følger tæt undervejs. Bare man følger med her. Men Torben... Ja. Hvem skal have den fidusbarm? Skal vi lige rise de nominerede op? Ja, jeg har jo sagt, at jeg synes, statsministeren vil... jeg synes, hun har holdt en tale, der er konkret. Der er i hvert fald nogle planer, som jeg synes er herligt ikke-socialdemokratiske. Altså det her med afbureaukratisering af ældresektoren, vi har lige set ældreministeren sidde her og forklare, hvorfor hun mener noget andet, end det hun gjorde, da hun var i opposition de første 2 år som minister. Jeg synes, der er jo glæde ved enhver omvendt synder en 99 retfærdig, som det hedder i den store bog, Bibelen. Så det skal hun ikke hånes for hos mig. Jeg synes, det er glimrende det skifte, der er omkring EU, som Jens Joel jo nærmest benægter, men ikke helt kan afvise, har noget på sig. Det er bare, der må være en grund til, at hun skriver, siger det i sin nytårstale. Altså bare, at hun overhovedet nævner EU, er jo og der er sundhedsreform på vej. Det skulle nok have været der for et halvt år siden, og måske for 2 år siden, da de tiltrådte, men nu mener det kommer. CO2-afgift kommer også. Og ikke mindst, det her med, at regeringen jo vil igangsætte de her længe ventede arbejdsmarkedsreformer, dimittendsats, det her med, at man ikke skal have betalt dumme bøde for at gå på arbejde, hvis ens ægtefælle er pensionist. Altså, så straffer samfundet ægtefælden. Altså, det er jo knald låget, hvis man vil have folk til at arbejde mere. Hvis de skulle nå mere skridtet langt væk, så skulle de jo nok droppe Arnepension, men nu er den jo iværksat. 30.000 raske mennesker forlader nu arbejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor vi har en arbejdsmarkedskrise, for det er faktisk det, vi har. Eller ikke en arbejdsmarkedskrise, en arbejdskraftkrise. Det er indtil videre eneste store problem, vi har i dansk økonomi. Mangel på arbejdskraft. Ja, det vil regeringen jo også løse ved, det siger hun ikke direkte i nytårstalen, men at kvalificerede udlændinge uden for EU kan få lov at komme til Danmark. Filippiner, dermed, som de siger. Ja, dermed tager hun jo et opgør med fagbevægelsen Og de nationale kræfter i Danmark, som jo, jo har lavet den her alliance med Venstrefløjen og 3F om, at man skal tjene et eller andet tæt på 500.000 for at komme til landet og arbejde. Det beløb skal sættes ned. Vi har ikke brug for flere taxichauffører. Det er med på. Vi skal have nogle folk, der kan lave noget. Men vi har en offentlig sektor med omsorg og så videre. Vi mangler hænder. Sundhedssektoren mangler hænder. Hoteller, restauranter mangler hænder. Hvem skal lave de der ting? Altså, vi ved jo alle sammen, at der er folk, der hænger i bremsen, og som aldrig kommer til at lave de jobs. Vi skal have nogle folk udefra, som kan lave de der ting. Det åbner hun for. Hun vil ikke sige beløbsgrænser. Alle ved, det er det, der kommer til at ende med. Så hun er ved at prime, som det hedder, på sådan kommunikationssprog. Altså gøde jorden for, at der kommer til at ske en hel masse ting, og at Socialdemokratiet tager et opgør med alt det der, de har ment ikke bare i 2,5 år, men faktisk lige siden hun tiltrådte som Socialdemokratiets formand tilbage. 3F-dagsordenen. Ja, arbejderist-dagsordenen. Mm. DF-light-dagsordenen. På nogle områder, ikke på det stramme udlændingepolitik, den fastholdes. Det tror jeg jo, det er klogt. Den er der bred opbakning til. Men man ændrer tingene. Man er ved at gennemføre det, som man i gamle dage hånede Bjarne Corydon for at have gjort, nemlig nødvendighedens politik. Det, som Mette Frederiksen gør nu, det er, at hun vender tilbage til Bjarne Corydons nødvendighedens politik, i hvert fald på en række områder. Tænk, det synes jeg er godt. Det er fornuftigt. Jamen altså, jeg så jo også den der nytårstale og blev faktisk lidt overrasket over, at der ikke var så meget af den der spejderfører-belæren. Nu taler jeg til klassen, og hvor har I opført jer flink. Og vi skulle heller ikke høre så meget om, at hun havde reddet os alle sammen fra at dø af corona og sådan noget. Så jeg vil sige, at det var da overraskende for mig at se den der tale, og fordi den faktisk handlede om politik, og ikke om sådan noget feel good, eller nu står vi virkelig sammen i en svær tid og sådan noget. Det sagde hun også lidt om. Det ville også være mærkeligt, hvis hun ikke sagde noget om det. Og jeg har det sådan også, vil så sige, at hvor vi er nu, at vi har jo bestræbt os på ikke at tale om corona fra morgen til aften i det her program, fordi at man kan simpelthen ikke holde ud og høre på det, men nu kan jeg simpelthen ikke. Og hvis I lytter er meget, meget uenige i den prioritering, så må jeg gerne skrive til os, det har jeg faktisk ikke indtryk, der er. Jeg har ikke, men jeg siger alligevel noget, fordi jeg synes, at jeg læste en kronik i Berlingske i går af ledende overlæge på psykiatrisk akutmodtagelse Bispebjerg Hospital og medstifter af den lægefaglige tænketank Atlas, hun hedder Inger Ros, som skrev noget ret interessant på den måde. Hun sagde, at det kunne godt være, at svenskerne faktisk havde ret i deres coronastrategi. Den kostede godt nok mange døde på plejehjemmene i første omgang. Men nu også, vi skal jo tale netop om de her meningsløse liv, som der sidder rundt på plejehjem, og det kan godt være, at der virkelig var mange af dem, der døde i første bølge i Sverige, og man ikke var dygtig nok til at forhindre det. Men efter den meget alvorlige dødsbølge, der så var i Sverige på det tidspunkt, så har det jo så vist sig, at det faktisk går ganske udmærket i Sverige, og at man render ikke rundt med de mundbind. Man aflyser ikke på samme måde. Så jeg synes, det er tankevækkende. Hvis det endnu en gang, og det er selvfølgelig også noget, der ligger mig personligt meget, hvis jeg for tredje år i træk ikke skal på nogen turné med mit orkester, på grund af, at den her omikron, at det skal aflyses for tredje gang, så kan jeg næsten simpelthen ikke holde det ud. Du bliver nødt til at gøre noget for fællesskabet. Jamen ved du hvad, jeg gør ikke noget for fællesskabet dårligt ved at lade være med at tage på den tur, fordi der er ingen, der bliver syge af at gå ind og høre vores orkester. Det er der ikke. Der er ikke bliver indlagt. Det er ikke en begivenhed med 10.000 mennesker med en superspred. Og nu, hvor vi ved, at jeg har haft det, 3 stik, hele lortet, alt det der omikron, det får vi alligevel. Og der er ikke nogen af os, der bliver rigtig syge af det, og dem, som dør af det, vil være døde alligevel. Så kan jeg ikke, og det er der, hvor jeg håber og tror, at Mette Frederiksen er modnet lidt, at hun ikke vælger spejderfører-modellen og siger, jeg skal nok passe på jer alle sammen, små unger, I kan ikke finde ud af noget som helst. Fordi hun ved jo også godt, at det ikke passer. Og det er jo også det, som hende her, den her Inger Ros, skriver i det her, altså, de altså, Sverige er jo ikke uddøde, vel? Nej, jeg har det nok lidt sådan, at jeg er sådan holdt op med at være sådan amatørviolog. Ikke? Altså, jeg har heller ikke noget med at være, jeg vil bare ud og spille nu. Jeg er på det hold, hvor jeg siger, altså, vi bliver nok nødt til at acceptere, at folk dør. Og vi bliver også nødt til at acceptere, at der er folk, der er gamle, som dør. Måske ikke er omikron eller er det her, men med det. Og så længe det er på et niveau, hvor man skal tale om, her er der ikke tale om overdødelighed i forhold til en sædvanlig vinter, hvor vi har influenza, så kan det altså ikke være rigtigt, at man lukker hele samfundet ned. Nej. Det synes jeg sådan et, det går at være meget, meget kynisk ung, gammel mand, hvid og alt muligt, men det synes jeg ikke noget urimeligt, det er ikke noget urimeligt synspunkt. Men jeg lytter synes jeg meget til eksperter, men det, jeg egentlig er mest glad for, det er, at der også er politikere, som har mod på at være politikere og siger, at fordi der kommer et eller andet fra Epidemikommissionen, så er det altså ikke som om, det er Moses, der kommer ned med stentavlerne, og så ser vi bare ja og amen og sådan noget. Der må gerne være en diskussion om nuancerne. Kan det være rimeligt, at museer og biografer skal holde lukket, når man kan gå på værtshus stadigvæk og minkle der? At børnene minkles? Vi ved jo, det er børnene, der smitter. Men hvis man har en biograf, hvor man siger, at I skal have mundbind på, indtil I sidder i jeres stole og sådan noget, hvorfor kan det ikke få lov til at fungere? Må vi ikke godt have bare en diskussion om det? Og det synes jeg faktisk, vi godt må. Okay, altså, men blandet os i den. Jeg synes faktisk, vi har rykket os, hvor man siger, ja. Det er sgu legitimt at have at gå op imod det, som Epidemikommissionen mener. Altså, godt. Man må godt kritisere og være uenig og sådan. Så bare sige, at så sig ikke et ord mere om corona. Nej, fordi jeg kan altså se allerede nu her, mens jeg startede med det, og så er der nu kommet her Simon Nielsen Øregård, der skriver, af hjertet tak for, at Korto og Steno ikke er endnu et coronaprogram. Og Inge-Lise Bo Jørgensen, der er masser af andre, der taler om corona, så dejligt, at I undlader. Og Vibeke Bay, der skriver, ja, vi vil ikke høre om corona i jeres program, så tak for jeres beslutning. Stille, ja. Okay, men det var lidt ligesom, jeg slap en vind der, og jeg beklager, jeg er bare meget frustreret. Må jeg godt lige læse Jan Henske, som skriver til os her? Vedrørende arbejdsmangel. Lisette Risgaard, altså det er jo formanden for 3F, har jo sagt, at arbejdskraft fra tredjelande kommer ikke til at ske. Beløbsgrænsen skal ikke sænkes, men hvad vil hun så? Hun kan da også læse statistik. Vi mangler varme hænder. Hvis I kunne få hende ind, og hun så kan fortælle det og forsvare sig, det kunne være godt. Jamen, vi kan også godt tale med Per Christensen fra 3F. Som jo også har været ude og sige det samme. Jeg tror, at fagbevægelsen de bliver overrulet i, undskyld for at tale engelsk, i den her diskussion. Det læser jeg ud, fordi du kan simpelthen ikke løse problemet, som Jan Henske også er inde på, uden at sørge for at sænke den der beløbsgrænse, som erhvervslivet også argumenterer for. Godt. Men ved du hvad, I øvrigt en ting til, man kunne også godt forestille sig, at VK vil sænke topskattegrænsen. Det tror jeg faktisk også er et krav, som de vil stille. Altså gøre det lidt mere attraktivt at arbejde over for lidt flere mennesker end i dag. Men jeg synes jo, der er jo sket, og det er jo så faktisk her i går og i dag, det er helt frisk nyt, det er, jeg synes jo, at Dansk Folkepartis bidrag til den politiske underholdningsscene bliver ved med, og altså det er det, at de markerer sig, fordi nu er Peter Skorp jo, som jeg ved ikke, i virkelig mange år var formand for Folketingets Retsudvalg, han simpelthen mener nu, at det skal være sådan, at hvis man optræder som kunstner og musiker på et spillested, der modtager offentlige støttekroner, så kan man kun få lov at spille der, hvis man har en helt ren straffetest. Det vil sige, at skulle Inger Støjberg have lyst til at stå og synge lidt, eller Morten Messerschmidt, så hvis der er offentlige støttekroner, det går ikke. Nej. Det er jo helt, helt vildt. Så siger han så, efter han bliver spurgt om det, at det har overhovedet ikke noget med sagen at gøre. Det at blande æbler og pærer. Nej, Peter Skorp, der er noget, der hedder lighed for loven, men det er jo et princip, som DF jo efterhånden er begyndt at synes, at det kan da vist nok være lige meget. Noget af det, de står for, det er ikke lighed for loven. Nej, det er, at de har deres egen retfærdighed. Så altså, man tænker bare på, altså, hvad fanden foregår der i hovedet på de mennesker efterhånden? Det er jo et forsøg på at tabe ind i den der farvelse over, at der er sådan nogle gangster-rapper og sådan noget. Ikke? Det ved jeg da godt, men sagen er jo, at Dansk Folkeparti har afsløret sig som et parti, der er principløst. Fuldstændig. Hvis man er gode venner med dem og bryder loven, så er det okay. Hvis man ikke, hvis det er nogen, de ikke kan lide, så skal de three strikes and you're out, og så skulle man spille sig ind på livstid. Ikke? Altså, jeg tror, at Morten Messerschmidt skal være glad for, at det var ikke alt det, de ting, som man mente, at han havde begået i den der sag, som man rejste tiltale mod ham for. Meget af det var forældet. Altså, det er jo ikke fordi, at det ikke kunne føre til doms. Det er jo simpelthen forældet. Altså, nu snakker vi om Mette Feldt-sagen, som i øvrigt, jeg kan forstå, at Christian Thulesen Dahl, den nu afgående formand, taler om, at det var da Dansk Folkepartis mødom blev taget, da Mette og Feldt-sagen rullede. Og det blev jo meget interessant at se den her sag, der nu kommer, fordi han fik jo medhold i omkring, at dommeren var inhabil. Mm. Så nu kommer sagen til at køre igen. Og der kommer jo nye vidner, og der kunne man jo godt spekulere i, om hvordan det går med Peter Skorup og Christian Thulesen Dahl. Vil han angribe det i sit forsvar? Vil han trække vil Messerschmidt i sit forsvar trække den med ned i sølet? Angribe den for, at de var medvidende osv.? Det vil han vel. Det vil jeg da tro. Altså, det er jo det, vi... Altså, man kan sige, om ikke andet... Altså, jeg tror lige meget, hvad der sker, hvor lang tid det trækker ud og sådan noget. Til den tid er han jo formand, og de er forhåndværende, og hvad er Peter Skorp til den tid? Ja, og måske er Dansk Folkeparti... Altså, hvad skal man sige? Som magtfaktor i dansk politik er Dansk Folkepartis dage talte, uanset hvad den farse ender med. Og det kan jeg ikke ynke, fordi jeg vil sige... Det synspunkt og de ting, der ligger i Dansk Folkeparti, som har en vis indflydelse, det varetager Pernille Vermund meget bedre og meget mere professionelt. Ja, det er de så ikke enige om. Men jeg kan selvfølgelig ikke enige om, tror det er klart. Tror du, at Inger Støjberg, hun melder sig her i morgen og siger, jeg vil også gerne være med? Indtil videre er der jo fire kandidater. Jeg deltager ikke i at lave sådan en Ulla Terkelsen, der hedder, det Inger Støjberg tænker, når hun er helt alene. Hvad tror du? Jeg har ikke jeg tror ikke på, at hun stiller op. Jeg tror ikke, hun vil. Nej, men altså, jeg vil da også sige, jeg vil da ikke tage imod. Så det ender vel med, at det håndværkertilbud. Det ender vel, at Morten Messerschmidt, han bliver formand, og så starter vi oprydning, og så smider de vel Martin Henriksen ud, og alle de der tosser. Det bliver under alle omstændigheder... Jeg vil sige, det bliver underholdende, og længere er den vel heller ikke. Og så vil jeg sige, at det, der interesserer mig lige, og det igen, altså nu er det her med de her kunstnerskoler, ikke, som er nogle meget dyre og meget vigtige skoler, vi har i Danmark, og de er skattebetalt. Så har Morten Hesseldal i Berlingske skrevet en klump, hvor han henviser til en artikel i Eko, skrevet, altså man tænker, hvad er det, der foregår? Altså, at en studerende på filmskolen, som er anonym, fordi når man, altså tænker, hvorfor kan, altså er man anonym? Det kan da godt være, at de på Eko, det her filmmagasin, ved, hvem det er. Men det er da mærkeligt, man skriver debatindlæg anonym. Nå, hvad har hun skrevet og i det, der står, ja, hun, det ved vi jo ikke. Det kan være, det er en høne, det ved vi jo ikke. Altså, ja, en høne. Men altså, der står, problemer, det er om skolen, ikke? Ja. Problemerne kommer til udtryk i vores daglige undervisning på skolen, hvor især fællesundervisning præges af en lærerstab uden sans og begreb for, hvordan man italesætter og rammesætter de nye strømninger. Det er jo altså wokeism. Ja, så kommer det. Det fører både til et pensum, der orienterer sig mod den konventionelle, hvide, mandlige instruktør, og til undervisning med eksplicit racistisk og minoritetsfjendtlig indhold. Det havde jeg aldrig gættet. Tænk sig, at man simpelthen nu ved, at der ude på filmskolen er lærere, der simpelthen underviser eksplicit i racistisk. Ja, det må man sige, ja. Altså, det vil sige, at det er sådan noget førerteori fra 30'erne, eller hvad er det? Det er ikke godt. Og så skriver hun, eller han, hun, vi er flere elever, der har forsøgt at italesætte problemet både over for ledelsen og de pågældende lærere. Mens skolens ledelse er relativt modtagelig for kritikken og laver initiativer for at højne samtalen, virker de fleste af lærerne fuldkommen fjendtligt indstillet over for det problemet. Kan, det kan være, at I ser de gamle Tarzan-film med Johnny Weissmuller fra 30'erne, altså, hvor du har alle de her sorte bæger, der bærer de hvides pakke ned. Jamen, og gennem vandfald og djungle, når de bliver spist af krokodiller og alt muligt andet. Og når de så når frem, så pakker de der ting ud, og så er det en rejsegrammofon, der spiller Beethoven eller Mozart. Altså, det vil være sådan noget indhold, hvor man ligesom ikke regner de sorte menneskers liv for sådan jamen, noget. Det er det, man forestiller sig, ikke? Men jeg forestiller mig en almindelig gennemsnitlig lærer på filmskolen. Altså, jeg kan ikke forestille mig ret mange af dem egentlig ikke. I hvert fald, altså, hvis man ser, hvordan de har stemt, så går det sådan fra de radikale venstre ud til og med Enhedslisten. Der er ikke mange sådan rigtige fascister eller racister, eller nogen, der tilhører politiske partier, som er så langt ude, at de ikke engang er opstillingsberettet. Altså, hvordan kan man få lov til anonymt at skrive eksplicit racistisk? Jamen, jeg synes jo, det er egentlig meget godt, at Eko, de trykker det der, fordi så kan vi se, hvor skørt det er. Jamen, det her. Ja, altså, det her, det er jo lige så tosset som munkemarxismen i 70'erne. Jamen, det skal være anonymt, sådan så at vi ikke ved, hvem det er, vi diskuterer med. Og nu har jeg jo selv været udsat for noget af den slags, hvor jeg egentlig bare ville diskutere med nogle af de mennesker. De vil ikke diskutere med mig, fordi jeg er over 60 år hvid. Jeg synes, det er et problem, hvis man vedbliver med at tillade sådan noget. Men jeg synes, det meget godt eksempel på, hvad er det for nogle skøre idéer der? Ja. Og det der, det skal bare bekæmpes med næb og klør. Altså, om ikke andet, så... Ja, tak. Så synes jeg i hvert fald, altså, der er ikke nogen fidusbarm til det her. Jeg ved ikke, og der er heller ikke nogen af lytterne, der på rigtigt at komme med nogen forslag, det må jeg sige. Så, vi har altså overlægen og statsministeren, ikke? Det er det, står om. Vi bliver nok nødt til at afvente, og man bliver nødt til at høre programmet til ende, og så er der, for at finde ud af, hvem der... hvad Morten Hansen skriver, fordi han skriver, corona er den største rystelse af det danske samfund siden krigen. Så selvfølgelig skal et politisk program som Kort og Steno, der behandler pandemien og dens politiske konsekvenser. At vi alle sammen er trætte af pandemien, gør jo ikke emnet mindre vigtigt. Og det er du fuldstændig ret i, Morten Hansen. Det vi bare ikke gør, det er, at vi sidder ikke og tager dagens dødstal og smittetal, som om det var brevdueresultater. Det lader vi de andre om. Ja. Det er fuldstændig rigtigt, at vi tager de politiske konsekvenser af det, det behandler vi. Det synes jeg vi har gjort, blandt andet med beredskabsindslaget. Jeg synes, debatten vil være så retten i, at vi skal have sådan noget... hvad hedder det her, flokimmunitet, yes. Fordi at folk de dør ikke i samme omfang. Nej, flokimmunitet, og så gider vi ikke snakke mere om det. I dansk politik. Godt, og så går vi videre og smider mundbindet, og nu er vi simpelthen klar til noget helt andet. Ja, fordi nu retter vi faktisk fokus ud af landet, selvom det jo ikke er populært her i Danmark. Vi skal tale mere om EU, som vi jo stadigvæk er medlem af. Og det gør vi, fordi vi nu har fået besøg af direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis. Velkommen her i Pilestræde. Tak. Og vi skal jo snakke med dig, fordi at det er nye tider, også i EU. Og Tyskland har fået en ny kansler, socialdemokraten Olaf Scholz. Macron, han skal forsøge at blive genvalgt, og Frankrig har overtaget stafetten i det, man nu kalder for EU's formandskab. En egentlig meget mærkelig vandrepokal, det der ordning, men det er jo sådan noget, man har i EU, og det er der ikke noget at gøre ved. Men altså, vi ved jo, at når det drejer sig om EU, så er det aller vigtigste, det er at holde øje med, hvordan er stemningen mellem Berlin og Paris. Og det ved du. Hvordan står det til? Det er jo en ny alliance. Eller Det er, det er en ny alliance, og man har også skulle vende sig til her nytårsaften, at det pludselig ikke var Angela Merkel, man skulle kigge på. Pludselig var der en mand, der tonede frem på skærmen først og efter 16 år. Det var næsten det samme, som de havde aflyst jo så 90-års fødselsdagen i Tyskland. Så der var sådan en rimelig rystelse, og der ikke en vanlig debat om, hvilken farve jakke kansleren havde på. Det gav ligesom om sig selv. Men nej, der er sådan set et ret godt forhold mellem Frankrig og Tyskland. Også store forventninger fra fransk side om, at det vil lykkes at få noget mere fremdrift, end man fik med Angela Merkel. Det hænger jo også sammen med, at Angela Merkel på en række punkter holdt meget fast i de klassiske dyder, så at sige, fra tysk side, om ikke at optage gæld og ikke at ændre vækst- og stabilitetspakken. Der skete så et skift helt til sidst i hendes regeringsperiode på grund af coronakrisen. Men der er forventningen nu fra fransk side, at der kan man nok godt sådan massere tyskerne lidt mere på en ny vækst- og stabilitetspakt, og også allerede se fremad mod og se, om man skal have en form for permanent klimafond. Altså det, du siger, det er, at tyskerne vil godt være med på Macrons dagsorden. Ja, man kan og sige... Og den skal vi så også lige... Ja, altså og vi skal jo lige sige, det er den tidligere finansminister i Merkels regering, der nu er blevet statsminister. Eller ja. Bundeskansler hedder han. Ja, men der er jo ligesom om nye vinde, kan man sige, ved at vi nu også har en ny regering, den tiltræder vist i denne uge, i hvert fald er ministerlisten på plads, det er jo i Holland. Og i Holland kan man jo også se der, at hvor Holland tidligere har været sådan... Ja, her nej nærmest, når man så på deres udenrigsminister og finansminister, uanset hvad der blev lanceret af nye idéer omkring at se på noget fælles mere økonomisk politik, så sagde de nej. Der kan man læse deres regeringsgrundlag. Det ligger så meget tæt op af det tyske egentlig med at sige, at vi skal være åbne. Og når man skal være åbne, og der ikke er nogen røde linjer, så har man jo altså også skabt muligheden for at sige, okay, når vi skal igennem den her krise, coronakrisen, og vi skal være i stand til at omstille os, så bliver man simpelthen nødt til at se på de gældsregler, man har i øjeblikket. Det er vækst- og stabilitetspakken, det er jo det, som Macron for alvor lægger vægt på, det gør italienerne også. Så vil tyskerne ikke fuldstændig slippe og sige, at man bare har lov til at bruge løs. Så man går ind og se på, jamen kan man for eksempel indføre en ny kategori, der hedder grøn gæld. Og det er jo lidt vanskeligt for... Grøn gæld, ja, det skal vi lige høre lidt nærmere. Ja, for en tysker er gæld jo per definition noget skidt, ikke? Ja. Og gæld er gæld. Men det er det, diskussionen drejer sig om i øjeblikket. Kan man sige, hvis man laver investeringer i det grønne område på grund af den store klimaomstilling, ja, så kan man få nogle andre spilleregler, hvis man bruger dem på sundhedssystemet, eller hvad man nu rent faktisk bruger dem på. Det er den diskussion, der i høj grad kommer til at køre. Så siger du, altså, alene udtrykket grøn gæld, jeg synes, det er nyt for mig. Og ja, det er også nyt, så du skal lære det. Ja, men vi skal simpelthen have noget grøn gæld. Men det er man jo selvfølgelig også noget, man er med på, fordi at man også har fået et grønt parti i en tysk regering. Præcis. Og så siger man, altså, ser du, at det der også, for jeg opfatter også meget sådan det der, selvom Olaf Scholz er lige så gammel som mig, så opfatter jeg det her som et generationsskifte i europæisk politik. De her grønne partier har fået så stor indflydelse at komme ind i her, at det bliver en anden generations dagsorden, der også bliver vigtig i EU, og dermed det der grønne bliver helt prioriteret op. Ja, det gør det jo i høj grad også, når man ser på det tyske regeringsgrundlag. Der skal de jo på en og samme tid vinke farvel til kul og til atomkraft. Det gik de jo så i gang med at lukke de sidste atomkraftværker her, de tre sidste nytårsaften, så kommer de tre aller sidste nu her i løbet af 2022. Så ja, så den tyske regering er da simpelthen tvunget til nu at virkelig engagere sig ved den grønne omstilling. Det giver jo så også Danmark noget potentiale. Jeg tror, den store forskel er måske ikke så meget det med generationen. Det er snarere det her med, at du får to nye partier ind i en tysk regering, som vil noget nyt. De vil forandre Tyskland, forandre Europa. Og det er jo så både liberale, altså med lederen Christian Lindner, men jo så også de grønne. Det skaber jo en ny dynamik. Og det her med grønne schulden, det må være en grøn idé. Altså, ja, det kommer ikke fra FDP's hovedkvarter. Men pointen er jo så bare, at lige netop nu her, så er tyskerne jo så accepteret, og Christian Lindner accepteret, at den nye finanslov, man har lige vedtaget sin tillægsfinanslov, der tager man 60 milliarder euro, man egentlig skulle have brugt på corona, og alle de her hjælpepakker, dem konverterer vi da bare lige om og laver så en stor klimafond ud af det. Og det er jo et tegn på, hvordan FDP jo altså også ser noget mere kreativt på den berømte tyske Schuldenbremse, man har gjort før. Så der forventer jeg i hvert fald, at der vil være en stemning for at gå i gang med den diskussion så til start for en ny fransk regering. Så i 100-året for den hyperinflation i Tyskland, så er man måske ved at tage et opgør med den her anti-inflationære politik? Eller ja, opgør måske lidt meget sagt, men der er i hvert fald, I spadede mig om at se på, hvor ser vi nogle bevægelser, og der er i hvert fald bevægelse på det punkt. Men Det er stadigvæk sådan, at det er kansleren, der spiller den afgørende rolle i tysk politik. Og han har jo ikke sådan fuldstændig ændret sig over natten og blevet voldsomt grøn, eller blevet voldsomt sådan entusiastisk og ønsker at ændre forhold til Rusland og det ene og det andet. Der skal vi tænke på det gamle, klassiske udtryk, som Gerhard Schröder kom på i 1998, da han skulle regere med de grønne. Der er kokken, og der er tjeneren. Og kokken, det er selvfølgelig kansleren. Og tjeneren kan I så selv gætte til, hvem er. Der må være ja, to der... i det tilfælde. Okay, men så, det var så altså den afdeling, så er det med alt det grønne. Men når du så siger på det her med, hvad EU og EU's ydre grænser og sådan noget, det er jo det, der interesserer os alle sammen, måske allermest. Altså, hvordan står det til med planerne om et ordentligt Fort Europa, som selv de vildeste åbne europæere fuldstændig afvist for 5-10 år siden, og nu siger alle, at vi skal have det? Ja, det bliver en af hans store satsninger, ja, Macron, altså at få skabt et styrket Frontex-samarbejde, altså den eksterne grænsekontrol. Og det ser jeg sådan set ret gode muligheder for, at man kan blive enige om, at polakkerne for eksempel ikke ønskede at benytte sig af Frontex og ringe til Frontex, på trods af, at de sidder i Warszawa jo så under hele den her konflikt, der var mellem Polen og Hviderusland, da Lukashenko, diktatoren fra Belarus, begyndte at sende migranter til grænsen. Så det er jo ikke noget, der kommer til at løse alle problemer, og hvordan bruger man det så rent faktisk? Det vil der være diskussion om. Men udfordringen er ikke det. Udfordringen er, at der kommer jo trods alt, uanset hvor markant Fort Europa du har, kommer der jo nogen til Europa. Ja, ja. Og hvad gør du med dem? Og der har jo så tyskerne, den nye tyske regering, en noget blødere, for du har brugt det udtryk, attitude, end en Merkel-regering havde. Du kan du også se. Og Merkel, som jo blev beskyldt for at være meget blød. Ja, ja. Men hun havde jo Horst Seehofer jo så med på bagsmækken, altså den indrigsministeren, der jo så også fik strammet godt og grundigt på familiesammenføringsreglerne. Der står der i regeringsgrundlaget, at de stramninger skal dybest set væk. Det skal være meget lettere at blive tysk statsborger. Så der kommer man altså til at se nogle forandringer. Og nu er jeg lidt nysgerrig, fordi CDU har jo også valgt ny leder, og det er blevet... Eller er ved at gøre, ja. Ja, og det formentlig et gensyn med Friedrich Merz. Ja, det var ikke noget generationsskift. Nej, det kan man ikke sige, men han har jo lidt sådan spøgt de sidste 20 år, ja. og var opposition til Merkel. Er det en højere kurs, de kommer til at lægge sig på stram ud indvandrere? Hvad tænker du? Ja, det er det store spørgsmålstegn, fordi jo den her sidste del af processen har jo sådan set en prøvet på at være væsentligt mere midtersøgende. Det har jeg nok svært ved at tro selv, så jeg tror da nok, at de vil vælge nogle temaer, de vil markere sig på og give et klart modspil. Jeg tror måske ikke så meget lige, det bliver det på indvandrerpolitik. Jeg tror i øjeblikket, at noget helt andet, der er det impfpligt, det er meget mundrette udtryk, som jo er vaccinepligt, som jo så... Han er imod. Og hvordan skal det gøres og alle de der ting også. Det skal regeringen smække på bordet deres første lovforslag nu i den her uge. Det kommer de ikke til at gøre. Der er alt for store diskussioner om det. Det kommer de til at markere sig på. FDP er jo også meget skeptisk over for en vaccinepligt. Og så kunne jeg også godt forestille mig, at det grønne område bliver et tema for hvad med, ja, og så skulle jeg næsten til at sige, hvad med de forbandede kinesere? Altså, ja. fordi dem er der jo meget ballade med. Jeg tror, det er mange af dem. Nej, okay, ja, det er der også. Men, men der er jo virkelig... Altså, hvilken sammenhæng, Torben? Er det Litauen, vi taler om? Ja, nej, jamen, jeg, EU og Kina. Ja. Altså, hvis tyskerne og franskmændene kan blive enige om et eller andet, fordi man bliver da nødt til at forholde sig som EU til Kina-politik, og det er jo ret, det er jo ikke rigtig skarpt, det der har været. Nej, det må du nok sige. Hvis du overlod det til de grønne, så er jeg sikker på, at du vil få en meget skarp kurs. Men der er vi tilbage til det med kokken og tjeneren. Altså, når jeg ser på de ting, som Olaf Scholz indtil videre sådan har ytret sig omkring, og også hvad man så kan fornemme, han har skulle have sagt til Xi, lederen af Kina, jamen så er det sådan, at der kommer ikke til at ske de store forandringer. Så har også de tyske bilfabrikker, der investerer voldsomt i Kina. Ja. Så det bliver altså en stor diskussion internt i den tyske regering. Og det er det jo også om noget helt andet, nemlig omkring forhold til Rusland. Altså skal den her gasledning rent faktisk... Ja, og der er ikke enige med dem. Nej. Men der var det jo så vigtigt, at man så... Det har ikke været ligefrem været gefundensfrisen for en ny tysk regering, at den dag, man lukker 3 atomkraftværker, der kommer kommissionen så 2 timer før nytårsaften, smækker de så et forslag på bordet om, at atomkraft kan nu klassificeres som være det grønne. Ja, og der jublede de ligesom ikke rigtigt. Men det gør de i Frankrig. Det gør de i Frankrig. Og lad os lige tilbage igen til den her fransk-tyske aktie, og så blev sådan fornyet der i december måned, som er lidt højtidlige erklæringer, at den fransk-tyske aktie bestod, og det var sådan en pligt, kan man sige, en ny regering til. Og så videre. Klimapolitikken, det skal være et fælles område for Frankrig og Tyskland. Og jeg hørte statsministeren sige, at som var nu, jeg betragter hun som en næsten nyt dybfødt EU-begejstret statsminister for Socialdemokratiet, som siger, at EU skal være en grøn klimaunion. Ja. Så hun taber jo fuldstændig ind i den her dagsorden allerede langt. Eller hvad? Kan hun se nogle perspektiver? Jamen, det er jo det, der bliver det helt interessante. Nu var jeg jo ikke så begejstret for mit udtryk grøn gæld. Men altså, jeg kan også kalde det en vækst- og stabilitetspakke med et klimainvestitionselement eller sådan noget lignende, som lyder meget mundret. Altså, det bliver jo interessant at se, går den danske regering med på det? Indtil videre gør Danmark jo ikke det. Altså, indtil videre Danmark sagt, at vi skal dybest set bevare den vækst- og stabilitetspakke, vi har. Det var så også den gamle hollandske regerings synspunkt. Men spørgsmålet er der overhovedet den der gamle alliance tilbage med de sparsomlige fire? Sebastian Kurz, han har fået et nyt job, arbejder nu i Silicon Valley og privaten. Ja, vi har jo så en ny hollandsk finansminister. Vi har en ny tysk regering. De var godt nok ikke med i Frugal Form, var til tider jo sådan lidt jo æresformand. Hvad er der egentlig tilbage af den danske Danmark? Og, der er Danmark og Sverige, men er det lige frem nok? Så det bliver, der bliver det interessant måske, at se, fordi hvis man ønsker en grøn klimaunion, så må man jo også forholde sig til, at nogle lande er altså væsentligt et helt andet sted, langt, langt bag, uden at skrive omstilling. Det, du sidder og siger, det er, at Danmark er sådan lidt, står lidt uden umiddelbare allierede. Ja, hvis vi skal være hjertet af, det, af kontinentet, ja. Så må man håbe, der er flere hjertekammer, eller hvad. Jeg hører, der skal i hvert fald være nogle venner, man skal ud og jagte. Jeg hører det, du siger, at statsministeren har også på det her punkt taget bestik i situationen, og er nu gøder jorden for en anden kurs i EU-politikken. Det kunne tænkes, der hvad jeg personligt vil bakke varmt op om. Det bliver grønt gæld. Så en ding, hvis varmt. Ja. Ja. Godt. Jamen, tusind tak, fordi du kom her og fortalte om grønt gæld. Det er mit nye ord. Jeg vil sutte på det hele dagen. Det er grøn gæld. Ja. Men Lykke Friis, tusind tak for dit bidrag her og nu. Ja, Torben. Jeg synes jo, at Lykke Friis, som jeg lige fik bemærket, jo sådan set understreget, at statsministeren du er nødt til at gøre et eller andet i europapolitikken, altså, og det der med at fange den der klimaunion og sådan noget, det er egentlig meget godt set, altså det, her er der virkelig noget, hun kan forklare du, danskerne, og der, hun kan forklare baglandet, hun siger, det er den vej, vi skal gå, og så det synes jeg egentlig... Men så det, du gør, egentlig, det er, at du argumenterer for, at Ulf Fidusbam skal... Men jeg ved jo, der er andre kandidater... Vi skal lige have sådan en her igen. Fordi jeg er så glad for at trykke på de her knapper. Ja, for vi skal jo byde velkommen til dagens sidste gæst. Og det er ledende overlæge på Rigshospitalet, Morten Siebel. Og du er her, fordi du har skrevet en kronik i Altingen med overskriften "I Danmark må vi for alt i verden ikke dø, og der slet ikke er corona, heller ikke hvis man for længst er midt af dage. Men vi bliver nødt til snart at acceptere, at vi alle skal dø." Det lyder jo banalt, at vi alle sammen skal dø. Så hvorfor har du skrevet den her kronik? Velkommen. Jo, tak. Og tak for jeres tid. Jamen, det er jo en kronik, der har været rigtig, rigtig mange år undervejs, tænker jeg. Og det er der mange, der har gået og tænkt i mange år inden for sundhedssystemet, at de forventninger, man har, når man kommer på hospitalet, og det, vi kan i vores system, de simpelthen bliver enormt store. Og det vil sige, at sygdom og også nær død, det er sådan noget, der bare skal ordnes og fikses, og så skal man hjem igen. Det er simpelthen et bilværksted. Ja, et bilværksted, ikke? Og det skal helst gå lynhurtigt. Man skal helst ikke vente på noget som helst, og når man kommer og har ondt i sin ryg, så skal man, hvis det er en operation, der skal til, eller hvad det nu er, så skal man være fikset og klar til sit arbejde lynhurtigt bagefter. Og det er jo også noget, man langt hen ad vejen kan tillade sig, synes jeg, fordi vi bruger enormt mange penge på det her system, og det system, som langt hen ad vejen servicerer næsten 6 millioner borgere fantastisk godt hver evig eneste dag. Men jeg tænker, at, og det er vi mange, der har gjort i lang tid, at vi også går og behandler på en masse ting, som for det første måske ikke har den store effekt, måske heller ikke har den store mening og værdi for den enkelte. Men eksperimenterende behandling? Nej, det er slet ikke det, jeg er hen i, men jeg vil sige, at noget, som måske ikke har den tungeste evidens, er måske kun bedre en overlevelse marginalt mod, at du er mange dage på et hospital, og det er jo ikke, det er jo ikke sikkert sådan, du skal ende dit liv, og det kan godt være, at der er nogen, der skal ende sit liv sådan, men det er i hvert fald... Må jeg få lov til at læse sådan noget fra din kollega? Fordi du skriver nemlig, at du henviser til en person, som altså, det navn er sikkert tilfældigt, men der står der, Bent er træt af livet. Mm. Han er noget så smuk som det, vi kalder mæt af dage. Mm. Hans krop er svagelig efter 88 levede år. 28 af det som en slags bonus, forstået på den måde, at Bens krop, ligesom din og min, før den naturvidenskabelige tidsalder, faktisk kun var bygget til at blive omkring 60 år. Han har været meget på hospitalet de seneste 2 år, og han har tilbragt mange nætter i fremmede senge med fremmede mennesker, der ikke kender ham, men vil ham det bedste. Nu vil han ikke mere, men han må ikke dø af corona, det siger vores politikere. Det synes jeg er meget, meget præcist, hvad det egentlig handler om, det her. At vi er jo, som Mette Frederiksen jo startede med at sige, da coronaen kom, at et hver coronatidsfelt var en tragedie, ligesom om, at alle, der døde af alt muligt andet, det var så åbenbart ikke tragedie. Og nu blev det jo så modereret af Astrid Krag, som sagde, at hver dødsfald er forbundet med stor personlig sorg. Men det er jo rigtigt. Men det er noget helt andet, kan man sige. Ikke? Og den her... og man kan sige, en tragedie ville jo nok være, hvis der var sprunget en bombe, gud bedre det inde på Nørrebro station, og alle var døde, så var det jo en tragedie hver eneste af de menneskelige ting. Men når det drejer sig om sygdom, så er det jo noget andet og død, fordi det er jo en naturlig del af livet, at vi ikke kan redde alle. Og vi er sat i verden her som læger og sygeplejersker og alt hvad andet, derfor det er sådan, altså for at forlænge livet, men jo ikke for at forlænge døden. Og jeg synes lidt, det er der, vi tit står. Det er jo ikke der, vi står mest heldigvis, men vi står der nok langt hen ad vejen, fordi der er en stor forventning for alle os danskere. Ja. Og når det, jeg siger alle danskere, så er det politikerne. Det er borgerne, os der bruger det. Det er os alle sammen, det er politikerne, lægerne, sygeplejerskerne. Vi bliver også syge. Og så er det os selv, som heller ikke er gode nok. Jeg synes også, det er ret vigtigt for mig at sige, at pilen peger lige så meget på os selv. Vi skal også have et ansvar for at gå frem og sige, ved du hvad, Kære, nu har vi ikke mere den værktøjskasse. Det, vi har i den værktøjskasse, den er ikke god for dig, for det vil bare være at udskyde noget, som ikke giver dig længere livetid, men bare dårligere livskvalitet. Så nu skal vi snakke om, hvordan vi får det bedste ud af det sidste af livet. Og det er vi heller ikke gode nok til altid. Vi er heldigvis gode til det mange gange, men det bliver bare mere og mere svært at tage den snak, fordi døden kommer så langt væk fra vores hverdag. Og du nævner, altså det er et fremragende eksempel med ham her, Bent, ikke? Han har overlevet en nyrekræft for 10 år siden, han har permanent kateter på grund af forstørret prostata, han er lettere dement, kan genkende de nærmeste med kniber på at holde styr på, hvor han er og hvad han kan, forhøjet blodtryk og sukkersyge, altså, og han er træt, og han sover det meste af tiden. Så nogle mennesker har jeg også mødt, altså ikke lige med de, men altså, hvor man simpelthen der sidder et menneske og trækker vejret med hjælp fra kommunen. Og det er stort set, hvad de foretager. Men du peger jo ind på noget, der er virkelig alvorlig snak, fordi hvis du begynder at snakke, det er jo aktiv dødshjælp, vi er i gang med at sige, er det tiden, at vi skal lave et testamente, hvor vi skriver i en relativt tidlig alder, mens vi er nogenlunde ved vores fulde 5, at sige, I må godt lukke for tilførelsen for mig, når jeg er nået dertil. Altså, det vil være en mulighed. Man skal jo så også bare vide, at forventninger til livet, de falder, så man bliver ældre og mere syge, så den ting kan ændre sig hen ad vejen. Så det er jo ikke så let at aktiv dødshjælp. Det er noget helt, helt andet i min optik her. Okay. Altså, at stoppe med at behandle folk, så de dør af det, man døde af for 200 år siden, det er vel noget af det mest naturlige, man kan komme ud for, i stedet for ligefrem at sige, jamen nu hjælper vi dig direkte med at dø. Så vil sige Bent her. Hvis man siger, det er ikke at slukke for en respirator, det er bare at lade ham være, fucker. Jamen, og i hvert fald kan man sige, så er det vigtigste i den sammenhæng, når jeg som læge har den erfaring, jeg har, det er at tage nu de svære snakke, når der er tid. For der er ikke noget sværere end at skulle tage en stor beslutning under tidspres. Det kender politikere alt til. Og derfor er man forberedt, hvad gør man, når nu man får stukket en mikrofon op i hovedet? Hvad er det for nogle svar, man er klar? Hvad er det, jeg gør, når jeg går ind på en operationsstue? Jamen, så har jeg en plan klar, når det svære indtræffer, der kommer hul på det her kar, som der sker. Jamen, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Fordi jeg har lavet beslutningen og taget beslutningen og lavet planen, inden jeg står der. Og det er jo det samme, vi kan applicere til resten af livet. Inden Bent her, han nu får en hjerneblødning og ligger livløs en aften på plejehjemmet, så er det forhåbentlig sådan, at man har taget en snak med ham om at sige, hvad skal der ske? Og det kan jo godt være en snak. Der er ikke noget, der er rigtig forkert her, men der kan snakken jo godt være, jamen jeg vil på hospitalet, og så skal han have sin gode ret til det. Det kan også godt være, at han siger, nej, vil du, nu er det tid til, jeg er ikke ved den, og så vil jeg gerne være her, hvor jeg kender nogen, hvor min datter kan sidde ved siden af mig, og hun kan holde mig i hånden, og vi kan have nogle fine snakke de sidste par dage, inden jeg skal herfra. Kunne jeg også have med. Morten Sibel. Mm-hmm. Hvem skal tage initiativ til den der snak? Er det hvem skyder du på her? Er det lægen? Alle sammen. Fordi grunden til at spørge det er, at måske kender nogen af jer også det her den her snak, som man også har med, hvis man siger lidt ældre som sige, del af befolkningen, som er også sunde og raske, som ikke vil forholde sig til, at de skal dø. De kan ikke engang finde ud af at sætte sig ned og lave et testament. Mm. De vil ikke forholde sig til, hvad skal der ske? Selv folk op i 70'erne og 80'erne og i 90'erne, de kan ikke overkomme at sætte sig ned og sige, nej, jeg skal dø, hvad skal der ske til min begravelse? Hvem skal arve hvad? Mm. Det kan de simpelthen ikke, fordi der er noget, der blokerer dem fuldstændig. Ja. Og nu siger du, og jeg vil sige, det er jo bare sådan noget jordisk gods, ikke også? Det kan man måske distancere sig fra, og sige, ja, det ligger ude i fremtiden. Nu er jeg sund og rask, vi vil fulde fem, jeg kan gøre sådan. Nu er det forholdt sig til noget meget mere konkret, nemlig, hvad der skal der ske med mig nu, de næste 14 dage, måned, halvår. Mm. Men man kunne også starte meget tidligere, altså, og det behøver jo ikke handle om de store ting, men man kunne starte en snak en gang imellem om, hvad skal der ske, når du kommer herfra, altså, og hvad tror du overhovedet på efterlivet, eller det kunne også være en snak om, skal du brænde, skal du begraves, og det er jo ikke sådan noget, skal jo heller ikke til stilling til. Jo, men det bliver vi jo lidt nødt til. Det er enig i. Fordi så kan vi komme ind i det, og det er også alle sammen, ikke? Og jeg skylder det jo også for min familie at tage den snak. Hos mig på mit middagsbord er der jo tit en snak om døden. Nu er jeg gift med en sygeplejerske, og det er jo noget, der er naturligt hos os. Mm. Og hos mange andre kan det være rigtig svært, men så er der heldigvis masser af hjælp at hente. Vi har sindssygt mange dygtige mennesker, der beskæftiger sig med livets svære sider. Psykologer, praktiserende læger, masser af præster. Dygtige præster, præcis, masser af dygtige hospicelæger, alle mulige, der ved enormt meget om palliation og det sidste liv, og kan på et filosofisk måde tage en snak om det her, så man kan få hjælp, for det er ikke sikkert, at man inden for husstanden nødvendigvis har de fornødne ressourcer til lige at kunne tage sådan en snak. Men i hvert fald, så kan man sige, kan du huske dengang, vi snakkede i Grenaa på Molen om, hvad der skulle ske, kan man måske så indlede en senere snak, når man så er blevet rigtig alvorligt syg og åbne, fordi man måske ikke har den der enorme berøringsangst, som jeg synes, jeg oplever i samfundet omkring snakken. Astrid Krag sagde i hvert fald, at hun godt ville tænke over det, men ret meget mere kom der jo så heller ikke ud af det, vel? Og det er vel også noget med, at politikere, politikere, der snakker om døden, det bliver man sgu ikke genvalgt på, vel? Ikke? Men er det du også et eller andet sted gerne vil presse nogle politikere til at sætte den her dagsorden og sige, det her, det skylder vi hinanden også som samfund, at vi ikke bruger både, det er jo både menneskelige ressourcer, der bliver brugt til at holde folk i live, men også enormt mange økonomiske ressourcer. Det er meget dyre behandlinger at holde nogle mennesker i live, som ikke har et meningsfuldt liv. Ja, en respiratorplads, nu har jeg ikke tallene, men den koster vel en 40.000 kroner i døgnet, så hvis man havner der, så er det jo, det bliver hurtigt talt op, hvis man, der ligger nogle mennesker, der ikke skal ligge der. Ikke? Jo. Men det er klart, jeg synes, jeg råber alle op, og jeg synes også, pilen peger på mig selv. Det vil jeg også være at sige, og jeg synes heller ikke, det er altid let at tage de her samtaler og finde ud af, hvornår det nu. Altså, det er det jo ikke. Men jeg synes også, at politikerne har et kæmpe ansvar, det synes jeg. Og hvis de bliver ved med at rende rundt, og det er jo lidt derfor, hvornår skal man skrive sådan en kronik, så synes jeg bare, at corona på en eller anden måde har været anslaget til, nu er det nok nu, at hvis man har en eller anden samfund, som siger, nu må du ikke dø af en vis sygdom, det er jo nærmest at opholde sig til et eller andet, det kan du jo ikke bestemme. Og selvfølgelig er der nogen, der er døde af corona, som er dybt tragiske, men der kunne sikkert også, det er nok en normal fordeling af nogen, der også er døde, som det var nok, ret fredfyldt. Er det? Og man snakker jo om, at jamen, det var dejligt, at vedkommende endelig fik fred. Og det kan jo godt være gennem corona, som et nyresvigt, som en hjerneblødning, som et eller andet organ, der nu ikke dur mere. Det er der jo ikke noget, der skal sættes et eller andet hierarki af sygdommer. Men er det ikke blevet sådan også, at det man noget, når man reagerer på den her corona-frygt, så er det lidt med det der med, at hvis man siger, at man er død af corona, så er det som om det var, det er jo også noget af det, du skriver om, så er det nærmest som om det var værre, end at dø af alt muligt andet. Ja, det er jo også sådan nogle ting, jeg synes er enormt synd for de pårørende, der er tilbage, for det kunne være en vilkårlig død af et eller andet andet. Altså, det ville jo være enormt synd for de pårørende at stå tilbage med den følelse. Det synes jeg, der også sådan en udmelding kan betyde, og det lægger jo også et enormt pres på vores sundhedsvæsen. Og man kan sige, at vi er jo vant til at stå for det pres, vi har været i det nu her i mange år, og i særdeleshed de sidste 2 år, og er det stadigvæk. Så handler det altså også heller, at bare komme og kigge på ressourcer, men også kigge på, hvad er det for nogle forventninger, vi har til nu, det her. Nu kan jeg læse, at du er overlæge, ovenkøbet ledende overlæge, for afdelingen for hjerne- og nervekirurgi på Rigshospitalet. Så er det vel ikke dig, der ligesom har med de der patienter, der ligger i respirator og sådan noget, og har med ældre at gøre, eller hvad? Ja, det kan du tro, jeg har. Nå. Hver evig eneste dag. Okay. Og det er jo typisk ældre, der får en hjerneblødning. Okay. Og det er jo lige præcis eksemplet her engang imellem. Og, Og man kan sige, at man under rest som os, der sidder her, jamen så er der en lille sandsynlighed, hvis det er en slem hjerneblødning, for man kommer tilbage og laver et radioprogram. Og man kan sige, hvor hvis udgangspunktet er, at man er på plejehjem og rigtig svagelig, jamen så er der en lige så lille sandsynlighed for, at man kommer tilbage til det liv, men en kæmpe stor sandsynlighed for, at man ikke kommer tilbage til noget. Så det er jo også sådan nogle snakke, man en gang imellem skal have. Og det kan også, der er helt sikker på, at der også er en faglighed, man bliver nødt til at have med ind til de snakke, og derfor kan det være en rigtig god idé at inddrage sin praktiserende læge, som jo også har et indsigt i patientens historie og aktuelle sygdomme, men også ved, hvad det er for nogle sygdomme, som kommer her nu. Det vigtigste, jeg vil sige her, det er egentlig bare, hvis vi skal gøre noget af det her også, så er det at tage de snakke i god tid, og ikke når ambulancen holder uden for plejehjemmet, og siger, hvad skal vi gøre? Skal vi køre med fru Jensen her nu? Fordi at så er man presset, og det er ikke lige der, man kan tage snakken. Så havner man på hospitalet, og når man er havnet på hospitalet, og den snak ikke er taget, så ender det nogle gange i en uværdig død, hvor folk er blevet behandlet frem og tilbage, og havner bliver scannet, ligger en respirator, og pludselig så er man nået for langt. Jeg ser, at det er de pårørende, det er jo egentlig, man skal tage den snak med. Ja, når de er bevidstløse, men det ville være fantastisk, hvis man kan tage det med de. Altså, hvis det er klart, hvis du har med en patient at gøre, som ikke har en selvindsigt, som en svær dement person, så er det de pårørende. Ja. Det kan jo sagtens være en terminal cancerpatient. Vi tre her kunne sidde her og være så halvdøde af cancer, så nu var det op over de næste 3 uger. Og man var helt klar i hovedet, så var det nu, man ligesom sagde, nu orker jeg ikke mere kvalme og smerter og frem og tilbage hospitalet, nu vil jeg bare gerne have fred. Og jeg ved, der ikke er mere at gøre, og lægerne har sagt, der ikke er mere at gøre. Så skal man jo ikke ind på et hospital, fordi en eller anden ikke har noteret det, eller fordi en eller anden ikke har taget snakken. Men det er jo ikke kun, jeg synes, det skylder det jo ikke kun de gamle, det er dem, som er ved at dø, og vi ikke kan gøre mere for. Jamen, så det ved jeg, at der er mange, der sætter stor pris på, altså ved at ende deres dage på et hospice. Ikke? Og der er jo ikke, det er jo heller ikke altid nemt at få plads på sådan et. Ikke? Og så man siger, at det er en spørgsmål om at helt politisk også være med til at lave en kulturændring til, at vi får et mindre, forkvaklet forhold til, at vi skal dø. Ja, det synes jeg, at vi alle sammen trænger til. Og især når man kommer med en udmelding af, at alle dødsfald er en for meget, jamen, og alt er tragisk død, og alt er, det er jo sorgfuldt for dem, der er tilbage og elsker vedkommende, der er taget fra. Uanset om man er 92, eller om man er 2, gud bedre det, for der dør også børn indimellem. Og også, ja, det er hårdt at miste, uanset hvad. Præcis, og jeg tror i virkeligheden, så håber jeg bare det her. Det er jo ikke en provokation, jeg håber, det er en forstyrrelse. Ja. Og det vil jeg sige, det er jo også det der at skrive sådan et brev, eller en kronik, jeg har lavet. Det er jo det er en hård, fin balance. Jeg har jo virkelig også gjort mig umage, for jeg vil ikke skræmme nogen af de patienter, jeg holder enormt meget af. Så det er ikke den kyniske læge, der siger, at vi bliver nødt til at skille forne fra bukkene? Nej, det vil jeg meget gerne understrege. Vi er der for alle. Vi kan gøre noget ved, men vi kan ikke alt. Ved du hvad, Morten Siebel? Jeg vil sige, at der kommer jo en del reaktioner på din tilstedeværelse her. Og, overvejende positivt. Overvejende positivt, det er der langt overvejende positivt. Og jeg har jo så også, allerede da Astrid Krag var her, så indstillet dig til ugens fidusbams. Jeg tror ikke, du aner, hvad det er, men den vil jeg sådan se godt. Det er et stykke pap med et billede af en bamse. Jeg er ellers glad for chokolade. Som nogen kan ramme ind. Jamen, det må vi se. Men der er for eksempel Flemming Ravn, han skriver, den overlæge er en klog mand, der har tænkt sig om og lært af sit arbejde herligt, der endnu findes nogen af dem, i stedet for alle de karrierefolk, som snart sagt hele samfundet består af, som kan se deres arbejde er en det er altid en fornøjelse at træffe, og der er en fidusbamse. Men budskabet til lytterne og seerne er jo at tage nu den der snak, eller forholde jer til døden. Det er også med jeres pårørende og folk, der er sådan... Og tage disse overvejelser med ind, når I starter med det blanke papir over i Astrid Kravs. Så vi har faktisk også arbejdet gjort derhjemme. Ja, altså. Det har vi da. Lidt af gangen, måske en lørdag aften, men også et godt selskab. Det behøver ikke være så tungt. Det kan jo også være et... Man kan bare sætte sig til skrivemaskinen, og så skrive ned, hvad man selv mener. Jamen altså, når man har set nogle af de meningsløse liv, som I siger, når man har set nogle af dem tæt på, så kan man jo godt få en herlig aften med at snakke om, hvordan undgår vi det? Ja. Fordi der er altså noget fuldstændig mærkværdigt i de der mennesker, som egentlig ikke gør andet end at trække vejret. Hmm. Nogle gange er det også bare at sige det. Jeg kan huske, altså, min egen far sagde, altså min mor døde for mange år siden, så sagde han, jeg gider ikke slås med mine søskende om ting og sager. Sæt dig ned og find ud af, hvordan vil du have din begravelse, og så ligger der et stykke papir et eller andet sted. Og det gjorde han sgu. Så meldte han sig ind i Folkekirken undervejs, og så vi skal sidde og diskutere om, hvorvidt manden skal begraves i Folkekirken eller ej. Præcis. Skal vi... Vil du modtage ugens fidusbamse? Ja, jeg ved ikke, hvad det går på. Jamen, tillykke med det. Tillykke med det, den får du og, i konkurrence med statsministeren. Det havde jeg ikke lige set, da jeg skrev den en sen aftentime i december. Men, det er der ikke nogen, der gør i nogen sen aftentime og siger, nu sætter man ned og skriver en fidusbamse. Jeg opfordrer alle til at læse din kronik i Altinget. Altinget.dk. Hvorfor må man ikke dø mere? Det er provokerende overskriften, der var catchy. Og det er også derfor, vi andre... Hvordan, mens vi har dig her, vi har lidt tid til, hvordan tror du, hvad er dit syn på coronaepidemien her? Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg har ingen anelse. Altså, man kan sige, det vi kæmper med i øjeblikket, det er jo, at rigtig, rigtig meget personale, som i forvejen ikke er så meget, ikke kan møde op på arbejde, fordi de selv bliver ramt. Og det tror jeg bliver den større udfordring end mængden af patienter her over vinteren, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er simpelthen produktionsapparaten, der lider under det? Ja, vi er virkelig mange, der på skift bliver syge, og det gør man jo naturligt også. Men de må jo blive immune på et tidspunkt, så kommer de jo tilbage igen. Ja, men det gør de også, og så er alt guld og grøn skov igen. Nå, det er skønt at høre. Men der går nok lidt tid. Tak skal du have. Selv tak. Tak fordi man Morten Siebel. Morten Siebel, tillykke med fidusbarns. Vi når ikke mere i denne her... Tak fordi I lyttede med. Men vi skal da lige sige, at det var Leo Louis Frekenberg, som producerede, og knapperne blev bestyret af Josefine Maria Hansen, og vi er tilbage igen i næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.